स्वाध्याय हाँ जी वर्षा रूप जो उसकी क्रिया है ना, वर्ष क्रिया के द्वारा, वर्षा वर्षना रूपी क्रिया के द्वारा बहुत चीजों को पैदा करने वाला जो ये मेघ है भूमि को प्राप्त हो जाता है। बहुत औषधि आदि को जन्म देने वाला जो मेघ है वो भूमि को प्राप्त हो जाता है। वर्षा संबंधी जो क्रिया है, वर्षा वर्षण क्रिया, वर्षण क्रिया, वर्षण संबंधी क्रिया या वर्षण रूप क्रिया, तो ये हम कल देख रहे थे। मंदू शब्द देख रहे थे। इसको दो तरह से व्याख्यान किया है, तृतीया का एकवचन मान करके और प्रथमा का द्विवचन। ऐसे शब्दों में सुपाम सुलुक की प्रक्रिया से वो शब्द समानार्थ, एक ही शब्द स्वरूप दिखाई देता है लेकिन उसके अर्थ दो हो जाते हैं। मंत्रों में बहुत आता रहता है ये। तो सुपाम सुलुक जैसे मंदू शब्द है और हमने टा विभक्ति रखी तो इसको हो गया पूर्व सवर्ण आदेश। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण, तो मंदु और उ हो गया इसको टा को, फिर अका सवर्ण दीर्घ हो गया। और यदि प्रथमा का द्विवचन है तो भी हम इसी तरह से करेंगे। औ आएगा, उ हो गया प्रथम पूर्व सवर्ण, नहीं वो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण। हाँ वो भी लग जाएगा, प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण भी हो जाएगा। यहां तो पूर्व सवर्ण दीर्घ पर टा में तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, पीछे का ये तत्सूर्य से वाला मंत्र है ना, इसकी आध्यात्मिक संगति नहीं बैठ रही है। भौतिक तो समझ में आ गई, लगेगी कि नहीं, कुछ मंत्रों की लगती भी नहीं है कि आध्यात्मिक, वो तो विचार करना पड़ेगा। देखो वो तो तत्काल ऐसे नहीं होता है, उस पर तो काफी विचार करना पड़ता है कि इसको हम दूसरी जगह भी घड़ा सकते हैं क्या। जैसे उषा सूक्त है, उषा की इतनी ज्यादा महिमा गाई है वेदों में, सूक्त के ऊपर सूक्त, तो वो तो निश्चित रूप से वो हमें एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश यही है कि उषा का जो स्वागत है हम करें, जब प्रकाश की किरणें हमें आध्यात्मिक रूप से, आंतरिक ज्ञान के रूप में जब हमें कोई प्रकाश किरण प्राप्त हो उसका स्वागत करें और उसके प्रति आश्वस्त रहें। जैसे उषा आते ही और अंधकार विलीन हो जाता है, चाहे कितना भी वो घना है, इसी तरह से हमारे जीवन में जो हम इधर उधर होते रहते हैं अंधेरे के कारण, अज्ञान के कारण, तो प्रकाश के आते ही वो सारा छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये बोध कराने के लिए मैं ये समझ पाया हूं कि प्रकाश की महिमा हमारे मन में डालने के लिए उषा सूक्तों की चर्चा है। यूं तो अब उषा का वर्णन करने से हमें क्या, केवल एक ठीक है प्रकृति, कोई प्रकृति प्रेमी व्यक्ति उषा का वर्णन सुनेगा तो उसको ठीक है, ऐसे लगेगा कि अच्छा वो हो रहा है, एक उसमें जैसा रस उस मंत्र में दिया है तो वो हमें मिल जाएगा, थोड़ा मन की शांति मिलेगी हम उतनी देर पढ़ेंगे तो। पर काव्य जो है हमेशा संदेश भी तो देना चाहता है ना, साथ में माधुर्य के साथ संदेश भी देना चाहता है काव्य। तो ये हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रकाश की महिमा समझें और प्रकाश का जो कार्य है वो हमारे अंदर कैसे सफलीभूत होता है। ऐसे ही सारे ये तो एक दिशा दी है, ऋषियों ने हमारे को एक दिशा दी है। जो तत्व ज्ञानी थे उन्होंने एक एक जगह वेद को अपने ज्ञान में ऐसा समझा है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए वो अलग विषय है, यहाँ क्लास में उसको केवल शब्दार्थ मात्र हम करते हैं। थोड़ा सा जल्दी हमारे को समझ में आता है तो वो तो बता ही देते हैं, बाकी ये तो एकांत में बैठ करके और उसको देखने की बात है कि कौन मंत्र क्या संदेश दे रहा है। अंततः स्वामी दयानंद का वेद विषय को भी पढ़ना चाहिए, वेद को समझने के लिए वो जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार जो दिया है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बहुत ही ज्यादा बल दे रहे हैं, मैंने कई बार उसको पढ़ा है और फिर भी पढ़ता रहता हूं। तो वो ये कहते हैं कि सारे वेदों का परम तात्पर्य जो है ना वो ईश्वर के साथ जुड़ने में है, ईश्वर का साक्षात्कार करने में, उसको जानने में। ऐसा बार बार उपासना कांड का तो है ही, ज्ञान कांड का भी है, कर्म कांड का भी। ऐसे तीनों उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड का भी जो है ना, उसके दो भाग कर दिए उन्होंने। कर्म कांड का एक भाग वो है जिससे कि हम अपने कामनाओं को पूरा करते हैं, धर्मयुक्त कामनाओं को पूरा करते हैं, और दूसरा भाग जो निष्काम भाग करके उसको भी परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही व्याख्यात किया है। और सारी गीता आदि ग्रंथों को हम देखते हैं तो इसी में उसका तात्पर्य जाता है। जी, मैं इसकी आध्यात्मिक संगति ऐसे लगा रहा था जैसे हाँ, बोली, बोली। भूतानाम की तरह यानी सर्व भूतानाम जी। जब वो रात हो गई, वो रात होने लगी तो जो योग संसार के लिए तो रात है, पर योगी व्यक्ति के लिए वो सूर्य रूपी घोड़े जो है वो उदित होते हैं उनके मन में, तो वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति के लिए जो औरों के लिए रात फैल गई, उस रात को हटाने के लिए ज्ञान रूपी घोड़े वो अस्तबल में वो उनको प्रक्रिया शुरू कर दी। नहीं, अच्छा है। तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तृत्वं, ये सूर्य की महिमा है कि जो सूर्य की महिमा है, प्रकाश की ये महिमा है कि वो जो हमारे यहां पर तो शब्द ये ऐसे लगानी पड़ेगी, इसका जो प्रतीयमान अर्थ है ना, जो छुपा हुआ अर्थ है वो प्रत्यायनी अर्थ होता है। प्रतीयमान अर्थ तो स्थूल होता है जो हमारे को दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये सूर्य की बात आ रही है, यहां पर सूर्य की महिमा दिखा रहे हैं तो ये प्रतीयमान अर्थ है। पर जो प्रत्यायनी अर्थ है, जो गुप्त अर्थ है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सूर्यस्य देवत्वं महित्वं मध्याकर्तृत्वं आज अभार है, ये सूर्य की महिमा है, उसका देवत्व है, उसकी महिमा है कि कर्मों के, किसी के कर्म अधूरे हैं या पूरे हैं, फैले हुए हैं, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। कर्मणाम मध्य, कर्मों के मध्य में ही अपने उस फैले हुए वस्त्र को समेट लेता है। वित्तम संजभार है, यदि युक्त हरिता सदस्था दा रात्रि वासस्तन ते सिमस्मै। और ये जो किरणों को सदस्था, अच्छा ये आप लोग बोल रहे थे, यहां पर जो है सदस्थात द की किया हुआ देख लिया होगा आप लोगों ने तो। हाँ जी, सदस्था दा रात्रि वासस्थान उदय समस्मयी। और जो है यदि, और जब ये सूर्य पृथ्वी पर अपनी जो रश्मियां हैं वो अन्यत्र जोड़ देता है, सदस्था समान स्थान से पृथ्वी को यहाँ सदस्थ कहा जा रहा है, समान स्थान से हरिता युक्त किरणों को दूसरी जगह जोड़ देता है, मानी इधर से उधर अमेरिका की तरफ चली जाती है किरणें, तो यहां रात्रि अस्मि वास तनुते, रात्रि जो है वो अपना काम कर देती है, अंधकार को फैला देती है। वस्त्र बुनने वाली स्त्री सूर्योदय होने पर जिस प्रकार वस्त्र को फैला देती है, रात्रि वासस सिमस्मै तनुते, रात्रि अपने वस्त्र को एक प्रकार से फैला देती है। तो सूर्य जब अपने काम पूरा करता है तो अंधकार आ जाता, सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है तो अंधकार ही आएगा, फिर क्या होगा। सूर्य अपनी किरणों को समेटेगा तब तो अंधकार ही आएगा। अभी मेरे को कोई अर्थ आध्यात्मिक अर्थ सूझ नहीं रहा है, आप लोगों को सूझे तो अच्छा है, आप बताएंगे तो मैं उसको सुनूंगा ध्यान से। जी, इसमें जैसे सूर्य का देवत्व है जी, यानी देवों का स्वभाव बताया जा रहा है जी, कि वो अपने नियम के पक्के रहते हैं जी, जी। वो ये लिहाज नहीं करते कि भाई इसने किया नहीं है तो अब मैं इसके लिए रुक जाऊं, इसके लिए ठहर जाऊं जी, उनका तो जो नियम है उसके अनुसार ही चलते हैं वो। हमने किया है नहीं किया, हम सोच सकते हैं कि भाई हमने तो किया नहीं, मेरे लिए थोड़ा और रुक जाता, ये तो देवता है, कृपालु है, मेरे लिए करेगा। तो देवता ऐसी कृपा नहीं करते, ऐसी कृपा तो मनुष्य लोग करते। जैसे परीक्षा आप ले रहे हैं और समय पूरा हो गया तो ज्यादा कठोरता हो जाती है जी, तो वो उसको उचित मान करके, नहीं तो एक थोड़ा उदार रुख होता है जैसा, चलो कोई बात नहीं ले लिया। अब कोई बात नहीं मतलब किसी को समय दे दिया जी, अब किसी ने नियम का पालन करके समय पे पूरा कर दिया जी, ये मान के कि ये नियम बनाया गया है और उसने उसी तरह से कम लिखा जी। अब एक ने आधा घंटा और ले लिया या 15 मिनट ले लिए तो थोड़ा वो हो गया, वो होगा ना, अब ये अन्याय हो जाएगा ना जी। तो वो अगर जहां अंक कारण बनते हैं, तो जहां ये तथ्य, जहां कारण नहीं बनते वहां तो कोई बात ही नहीं है जी, जी। लेकिन उनमें ऐसा होता है जी जी। और वहां रोजड़ में भी हो गया था एक बार, मैं यानी देवत्व को छोड़ करके मनुष्यत्व पे आ गया था एक बार, ये लोग परीक्षा दे रहे थे, मैं कमरे में आके बैठ गया जी। तो 3-4 जने बचे हुए थे, तो उन्होंने फिर वो मेरे कमरे में आए जी, थोड़ा सा और बाकी और लिख लें क्या, तो मैंने वैसे बोल दिया कि ठीक है लिख लो जी। अब फिर अगली बात उठी हमारे दूसरे सोमदेव जी, बोले जी हमने 3 घंटे, हाँ लिखने को तो हमारे पास भी था, हम भी लिखते, 3 घंटे का समय था, हम तो उठ के चले गए जी। अब हमारे अंक कम आएंगे, तो फिर वहां पर अलग से खूब चर्चा भी चली इस विषय में कि क्या करना चाहिए। तो जितना उन्होंने अतिरिक्त लिया था और जो पहले उठ के चले गए थे, उनको कहा कि भाई आधा घंटा आप जिस भी आगे की परीक्षा में किस दिन 5 मिनट या 15 मिनट लेना चाहो आप कभी भी ले लेना, आपके बकाया हैं तब जाकर के वो फिर वहां पर न्याय हुआ जी। ऐसा तो देवता वो नहीं देखते कि कौन व्यक्ति है क्या है, जो उचित न्याय होता है बस वही करते हैं, वो देवताओं का देवत्व है। किसी का पाठ छूटे वहां, वो मानवीयता वाला हृदय नहीं होता है उस तरह से, वो निर्दयी होते हैं, दूसरों को कठोर और निर्दयी प्रतीत होते हैं, लेकिन देवों का देवत्व है वो जी जी। तत् सूर्य देवत्वम महित्वम, उसका महिमा यहाँ पर बताई गई, एक संदेश दिया गया। मध्या कर्तोर वित्तम संजभार है, कर्मों के मध्य में ही वो तो अपना काम कर देता है, किसी का काम बच रहा है या पूरा हुआ ये नहीं देखता है। सही संदेश मिल रहा है ना, बोलिए आलोक जी, बोलो बोलो। ऐसे देवताओं की आवश्यकता नहीं है, हमें तो मनुष्य ही चाहिए जो थोड़े सहृदय हो, थोड़ी हमारी भावनाओं को भी समझते हो और थोड़े हमारे अनुकूल हो सके। वो देवत्व, उनका देवत्व क्या हुआ जो इस तरह से व्यवहार करते हैं। तो कहते ना वज्रादपि कठोराणी, वो मृदुत्व दिखाई नहीं दे रहा है ना उनको, तो जो प्रत्यक्ष प्रिय है मृदुत्व दिखाई देगा तो ही पता लगेगा कि मृदुत्व है वो, तो उनको तो कठोरता ही दिखाई देगा। आप तो दोनों हैं अच्छे जी, लोकोत्तर नाम चेतन सिंह है मेरे को कोई पूछ रहा था क्योंकि आचार्य जी का आप इतना आचार्य जी स्नेह क्यों करते हैं, क्यों इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, तो फिर कुछ बातें बोली, पर मैंने ये बात भी मैं देखता हूं कि आपका कवि जैसा हृदय है और दार्शनिक जैसा मस्तिष्क है। कवि जैसा हृदय बताया मैंने। कवि जैसा हृदय होना भी तो कवित्व है, वो कवित्व तो आप तो कविता तो रचते थे वैसे पहले। वो कविताएं भी ऐसी हैं जो कि दार्शनिक है, आध्यात्मिक है, लोग बोलते हैं रूखी कविताएं, रूक्ष है। व्रत मुनि जी ने ली सारी, बहुत सारी किसी को दिखाने लेके गए एक कवि को, तो वो उन्होंने फिर मेरे को बाद में आके बताया कि वो कह रहे थे इसमें रूक्ष गुण है इसमें। तो जो रस वो लोग देखते हैं ना जी काव्य के अंदर, जैसा रस काव्यों में रहता है, वो उनको रस नहीं लगा उसमें, अरे रूक्ष है ये तो कविता। ये नहीं, वो मैंने तो हृदय की बात कही कि कवि जैसा हृदय है, ये विरोधी चीजें हैं। वैसे श्री अरविंद के लिए कहा जाता है कि वो एक ही साथ दार्शनिक और कवि हैं, उनका दिव्य जीवन पढ़ते हैं तो उनका मस्तिष्क का जो प्रखरता है वो पता चलती है, और सावित्री का महाकाव्य पढ़ते हैं तो उनका कवित्व झलकता है। तो एक ही साथ दार्शनिक और कवि होना कहीं कहीं कहीं कहीं बिरले लोगों में मिलता है कि कवि जैसा हृदय हो। मैंने वहां डॉक्टर केडी सेठ ना, एक बहुत उनके प्राचीन साधक रहे, उनके साथ भी रहे, लिखा भी उन्होंने सावित्री महाकाव्य के ऊपर बहुत लिखा, तो मैंने पूछा कि श्री अरविंद की आप एक वाक्य में व्याख्या कर सकते हो, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि वो हृदय को भी उतना ही महत्व देते हैं और मस्तिष्क के संतुलन को, और उन्होंने दो शब्द बोले इक्वेनिमिटी और सरेंडर। तो मैंने कहा एक ही चीज है, बोले नहीं, एक बुद्धि की चीज है, एक हृदय की चीज है, यानी बौद्धिक चीज और एक हृदय की चीज है। तो ये कठोरता जहां चाहिए वहां कठोरता, और जहां सरलता, ये तो देवत्व, देवों में जो है सरलता भी होती है, देवों में सरलता होती है, संतों में हो सकती है कि केवल जो है सरलता हो। हमारे गुरुजी जैसे लोग हैं, पर वो भी कठोर बहुत थे कहीं कहीं, किसी किसी प्रसंग में इतने ज्यादा कठोर थे कि बिल्कुल एकदम से टस से मस नहीं होते थे, कोई नियम कर लिया, कोई ऐसा प्रसंग आ गया तो इधर से उधर नहीं होते थे, वो तो अपने प्रसंग में कठोर होते थे, दूसरों के प्रसंग में तो मृदु थे। दूसरे के प्रसंग में भी उनकी बेटी का मृत्यु के सैया पर पड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि एक बार दर्शन करना चाहती हूँ, अंतिम एक बार पिताजी के चेहरा देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने सुन लिया और आराम से कुछ उन्होंने बताते थे कि मैंने उसको सुन लिया आराम से, मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, ठीक है बस इतना कह दिया, हाँ मिलने नहीं गए। आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ नहीं, ऐसे तो आश्रम के काम से तो कभी कभी जाते थे, पर ऐसे कहीं प्रवचन करने नहीं जाते थे, कहीं ऐसे जैसे वो निर्माण दिखता है तो उसके काम से कभी कभी चले जाते थे, कुछ लेने के लिए जैसे गाड़ी की और चले गए तुरंत, वो देख करके पत्थर आदि का सिलेक्शन जैसे करते थे। पर इस प्रसंग में जो है कठोरता उनकी प्रकट हो रही है, बहुत ही ज्यादा कठोरता, क्योंकि एक आदमी जा रहा है और फिर भी जो है ना उन्होंने कहा ठीक है बस। हाँ गुरुजी, ऐसे में तो जाना चाहिए, अब कोई लास्ट समय में कोई मर रहा है और मिलना चाहता है तो ऐसे जाना चाहिए। हाँ, पर वो देवत्व तो वो हो गया ना प्रकट ऐसे मौके पर। गुरुजी, आप आदि शंकराचार्य जी का नाम लेते रहते हैं, तो आदि शंकराचार्य भी अपने माता के पास अंतिम समय में गए थे। अंतिम समय में गए थे और उसके साथ की आगे की कटका था अंत्यक्रियाएं भी करी। नहीं, उन लोगों ने ऐसा सही गलत है मेरे को जो से पता है कि लोग अर्थी उठाने के लिए तैयार नहीं हुए ले जाने के, खुद उठा के ले गए थे अकेले। और भी कुछ नहीं इसमें, ऐसा क्या था कि वो अंग भी नहीं दी क्योंकि ये सन्यासी थे और इनके फिर उन्होंने अंग भी काटे थे माँ के, ऐसा था कि कुछ हो नहीं पा रहा है तो माँ तो मर चुकी है, अब यूं तो अब यूं हम कोई काट नहीं सकते अपनी माँ के अंग। जी जी। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, उनकी है या और किसी की घटना है, उन्होंने अंग काट काट करके और उसको अंतिम संस्कार या जो भी करना है था, वहां उनके मन में ये नहीं आया कि मैं माँ के अंग काट रहा हूँ। ऐसी क्रूरता अभी, यानी तटस्थता कह लें उसको या तो निर्लिप्तता कह लें, बाकी क्रूरता लोक की दृष्टि से तो उसमें आता है ना। आगे कोई उपनिषद में आता है ना कि पहले तो जब वो जीवित होता है तो थोड़ा सा भी कोई सुई भी चुभो दे तो उसको कहते हैं कि ये मातृहा है, पितृहा है, और मरने के बाद हम उसको जला देते हैं, उसको सिर को फोड़ते भी हैं, उसको उसको कपाल को जो है चोट मार करके फोड़ना पड़ता है वहाँ। तो श्री दयानंद का भी तो आता है ना, गुरुजी नदी में से बहती हुई शव को उन्होंने कुछ परीक्षण किया था काट करके। वो प्रसंग अलग है, पर हमारे जो संबंध होते हैं उसमें फिर तो ठीक है। ये जो है मंदू की बात जो थी, इंद्रेण ही संदृश्य से, दृक्ष से जो प्रयोग है ये थोड़ा सा व्याकरण का ध्यान आकृष्ट करा रहा है। ये कर्मकर्ता का प्रयोग है, ये दृक्ष से, इंद्रेण ही संदृश्य से संजग संगच्छ मानो अभिभ्युषा गणेन, कर्मकर्ता या कर्मवाच्य का प्रयोग। हे वायु अभिभ्युषा भय निवारक, मंदु आनंददायक, समान वर्चसा समान सामर्थ्य वाले, समान तेज वाले सूर्य किरण समूह के साथ संजग माना, हे वायु उनके साथ मेल रखता हुआ संदृक्ष से दिखता है। सूर्य और वायु दोनों अति उपयोगी, इनका एक वो है ना सुनाशीर शब्द कल आया था, उसको भी मैंने बताया था। सुना सुना वायु होती है और सूर्य जो आदित्य होता है। तो हे वायु इंद्रेण इंद्रेण से संजग माना, इंद्र के साथ सूर्य किरण समूह के साथ मेल रखता हुआ संदृक्ष से तुम दिखाई देते हो। माने परमात्मा की सृष्टि में सूर्य और वायु इन्होंने कहा कि ये बड़े उपयोगी हैं, इनके कारण धारण आकर्षण और प्रकाश आदि होते हैं। अपि मंदुना तेन, मंदु समान तेज वाला, मंदुना समान वर्षा, ये तृतीयांत मान करके भी व्याख्या की और मंदु को इधर भी जोड़ दिया। अपि वा मंदुना तेन इति सात, मंदु मदिष्णु युवामस्थ, तुम मंदु हो, कौन है ये दो? जब हाँ यहाँ पर ये कहा युवामस्थ, तुम दोनों ऐसे हो, मंदु हो मदिष्णु हो, हर्षित करने वाले हो, कौन है वे दो? हाँ जी, दो द्विवचन में कहा है ना। मंत्र देखे, इंद्रेण संदृश्य से संगच्छ मानो अभिभ्युषा गणेन, मंदु मदिष्णु युवामस्थ, तुम मंदु हो, कौन है वे दो जिनके लिए कहा जा रहा है कि तुम मंदु हो? मरुदगण और इंद्र, या फिर यूं कहें कि वायु और इंद्र। जब वायु को संबोधन कर रहे हैं, इस मंत्र का वायु देवता है क्या? मंदु 167, हाँ हे वायु दिया है, पर इसका देवता जो है, हाँ जी इंद्र देवता है। तृतीय एक वचन तो समान वर्षा मंदुना हो जाएगा, आनंददायक समान तेज वाले हैं, इंद्र के साथ सम्यक दिखाई देता है संदृक्ष से तू, संजग मानो विभूष्य, हे मरुदगण, हे मरुदगण संबोधन किया है। मरुत और इंद्र दो हो गए, साथ गति करते हुए निर्भय के साथ। तो इंद्र परमेश्वर का नाम है, वो निर्भय है, जो उसके साथ गति करने वाले, उसके व्रतों और रित का पालन करने वाले दिव्य जन और दैवी शक्तियां, वे भी उसी के समान पूज्य समझी जाती हैं। परमेश्वर उसके व्रतों का पालन करने वाला वाली शक्तियां दोनों ही समान रूप से आनंददायक और तेजोयुक्त हैं। इंद्र जब हम आत्मा को लेते हैं तो प्राण शक्तियां, और जब हम परमेश्वर को लेते हैं तो मरुदगण। सम्यक दृश्य से, ये दृश्य से प्रयोग इन्होंने एक जगह दिखाया छज, इन्होंने जहाजी ने संदृक्ष से, उसी पर आ रहा हूं। संदृक्ष से को इन्होंने ऐसे सिद्ध करके दिखाया है, संपूर्वक दृश्य धातु से संदृक्ष से, ये दिखाया सम्यक दृश्य से, समोगमरिच्छिभ्याम से आत्मपद हो गया, अर्ति श्रुति दृशिभ्यश्च, और यज्ञ अभाव हो रहा है, यज्ञ चिणो प्रतिषेध, इसको लेकर के मैंने कहा कि कर्मकर्ता में प्रयोग दिखा रहे हैं। यज्ञ चिण के प्रतिषेध में णी संथि ग्रंथि ब्रूया आत्मने पदा कर्म करणाम उपसंख्यानम, 172 पृष्ठ पर दिया है। तो माने यज्ञ और चिण आत्मपद में, यज्ञ चिण कर्मकर्ता में नहीं होते, णी संथि ग्रंथि एक गिना दिया कि ण्यंत धातु से नहीं होता है, इसको प्रयोग ऐसे होगा। दृश्य नीच और यक, इस नीच का लोप हो गया। हां, यक चिन्ह के प्रतिषेध में यह होता नहीं है, ये यक होता नहीं है। जब यक चिन्ह के प्रतिषेध में ये वार्तिक जब काम करने लगेगा, बीच में आ जाएगा, तो यक का अभाव हो जाएगा। फिर दृक्ष से दृक, हाँ जी, सब आ जाएगा तो दृक्ष कैसे बनेगा? दृश्य बाहुल का सिप, थासा से सिप, हाँ सिप प्रत्यय हो जाएगा यहाँ, ये जो है ना सिप बहुलम लेटी सिप स ब्रस्त ब्रज से षडो का सी, अच्छा अच्छा नहीं नहीं सिप कर दिया मैंने, सम्यक दृश्य था शरण में इसका अर्थ किया, सम्यक दृश्य था लिंग अर्थ है लेट, प्रार्थनायाम लेट, सम्यक दृश्य था दृक्ष से, दृक्ष अटागम होगा फिर तो लेट लकार करेंगे तो दृक्ष से ऐसा बनेगा, लेटो डाटो लिंग अर्थ है लेट, लिंग लकार में नहीं लेट लकार में सिप करने में भी कोई आपत्ति नहीं है, थास थास को से, लेटो डाटो दृक्ष से बन गया, मिला दीजिए दृश्य था सम्यक दृश्य था, ये सायण ने अर्थ भी दिया यहां, अवश्यम अस्माभि द्रष्टव्य, हमारे द्वारा देखने योग्य है। फिर ये लगाने की जरूरत नहीं, ये ठीक इन्होंने प्रयोग नहीं किया, यज्ञ चिणो प्रतिषेधिणी स्रंथि ग्रंथि ब्रूहे आत्मनिपद, ये जो प्रयोग किया है इसकी आवश्यकता नहीं है, लेट लकार में तो फिर यक की प्राप्ति ही नहीं है, हम इसको यक तो ला सकते हैं, यक तो ला सकते थे पर सिप बहुलम लेटी, यक के अभाव में सिप कर दिया है, कर्मवाच्य में यक तो आ सकता था तो उसको उसको रोक करके सिप ले आए, और सिप में दृक्ष से रूप हो गया, इंद्रेण संदृक्ष से संजग मानो अभिभ्यूषा, मरुदगण के साथ, हे इंद्र हे भगवान इंद्र, मरुदगणेन मरुदगण के साथ तुम दिखाई देते हो, यहां तृतीय मरुदगण इनमें डाल दी इन्होंने, गुण का अभाव, हाँ गुण अभाव तो हो जाएगा, ठीक है गुणाभाव निपातन से हो जाएगा। संज्ञा पूर्व को विधिर अनित्य, ये परिभाषा भी एक, जैसे व्याकरण की जो संज्ञाएं होती हैं, कहीं गुण है कहीं वृद्धि है कहीं कुछ संप्रसारण है, संज्ञाओं को पकड़ करके कुछ कार्य किए गए हैं वो अनित्य होते हैं, संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। जैसे गुण को लेकर के यहाँ पर पुगंत लघुबदस से गुण होना चाहिए था, संज्ञा पूर्वक विधि अनित्य होती है। वेद नहीं, पर हमें तो संदृक्ष से पर केंद्रित होना है ना। लोक में क्या होता है वो एक अलग प्रक्रिया है, हमें संदृक्ष से शब्द सिद्ध करना है, और संदृक्ष से कर्मवाच्य में बन गया। सिप बहुलम लेटी का है, बहुल करके सिप होता है, तो यक नहीं किया हमने, सिप कर दिया, और सिप में जो है लेट लगार में संदृक्ष से बन गया। सिप के बारे में ऐसा तो कहा नहीं की कर्मवाच्य में सिप नहीं, वो तो सामान्य है, तो कहीं भी हो सकता है, सिप बहुलम लेटी सामान्य है। कहां पर संदृश्य, संदृश्य से ठीक हो गया ना, कर्मवाच्य का दिखाया उन्होंने, संदृश्य से कर्मवाच्य का प्रयोग दिखाया है और वो बन गया संदृश्य से कर्मवाच्य में। हमने यज्ञ के बजाय सिप किया है रूप बनाने के लिए, अर्थ किया है संदृश्य से। इंद्रेण ही संदृश्य से संजग मानो अविभ्युषा, आरती श्रुदृषिभ्यश्चेति वक्तव्यम। समोगम्य ऋषिभ्याम सूत्र पर एक वार्तिक है, आरती धातु से, श्रु धातु से और दृश धातु से आत्मपद हो जाता है। जी जी, क्या होगा? हाँ ये बात भी है, जब कर्मवाच्य में ही हम बना रहे हैं तो भाव कर्मों से हो जाएगा। गुरुजी, जैसा हमने ये इंद्रेण को देख करके कर्मवाच्य कर दिया हमने संदृक्ष से, तो ऐसे हम इंद्रेण की जगह इंद्र कर दें किसी तरह कि वो तृतीय ऐसे दिखाई प्रथमा या वेद में, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, यदि आपको उस तरह से अर्थ करना है तो आप ये कहेंगे कि ये प्रथमा के अर्थ में तृतीय है जी, और इसको कर्मवाच्य नहीं मानेंगे फिर, कर्तृवाच्य पर इंद्र देखता है ऐसा अर्थ होगा फिर, इंद्र तुम देखते हो, वो ज्यादा थोड़ा खींचतान करने पड़ेगी। अभी तृतीय विभक्ति हमें दिखाई दे रही है ना, इंद्रेण अविभ्यूषा, सारी जगह तृतीय दिखाई दे रही है, समान वर्चसा संजगमान मंदुस्थ, अध्यार कर रहे हैं कि तुम दोनों आनंद देने वाले हो, मरुदगण के साथ इंद्र तुम आनंद देने वाले हो। इंद्रेण ही संदृश्य से अर्थ भी किया है, आप दुर्गाचार्य क्यों कह रहे हो, ये स्वयं यास्क ने अर्थ किया है, इंद्रेण ही संदृश्य से हा? तो जब संदृश्य से अर्थ कर दिया तो स्पष्ट ये कर्मवाच्य का तो पता चल ही गया। संगच्छ मानो, संगच्छ माना अविभ्यूषा गणेन, भय रहित जो मरुद गण है, गणेन, गणेन का अर्थ है मरुद गणेन, जो गणेन शब्द डाला है इसको हम कह सकते हैं मरुद गणेन। तो इंद्रेण ही संदृश्य से संगच्छ मानो अविभ्यूषा गणेन मंदु मदिष्णो युवामस्थ। ईर मानता सा, ये अनवगत संस्कार है, अगला जो शब्द आ रहा है समीरितांता पृथ्वंता वा इति यथा समय शब्द समाधि। शब्द समाधि का अर्थ होता है शब्द की रचना। ईर मानता सा ये अनवगत है, समीरितांता पृथ्वंता यहां पर आगे दे रहे हैं, समीरितांता पृथ्वंता ये इस शब्द का निर्वचन दिखा रहे हैं। गुरुजी कल ये मदिष्णु से इंद्र और उसकी देवी शक्तियां दो चीजें, आज मरुत को भी, मरुदगण इंद्र और मरुदगण, तो फिर देवी शक्तियों वाला अर्थ हटा दे, किसका देवी शक्ति, इंद्र और इंद्र की शक्ति। हाँ ऐसा किया था कल, इंद्रेण आप अपनी शक्ति के साथ दिखाई देते हो, चलेगा ना भी? हाँ वो भी चलेगा, वायु के साथ दिखाई देते हो, जैसे इन्होंने चंद्रमणि जिन दिया है, हे इंद्र तुम वायु के साथ दिखाई देते हो, वो भी चलेगा, वायु और सूर्य आनंददायक हो, समान सामर्थ्य वाले हो, समान वर्चसा समान तेज वाले हो, ईर्मांतासा सिलिक मध्यमासा संसूरनासो दिव्याशो अत्या हंसायु श्रेणीसो यतन्ते यदाक्षिशुर दिव्यम अज्मन अश्वाहा। अश्वों की स्तुति की जा रही है। ईर्मांता सिलक मध्यमासा संसूरनासे इस मंत्र का देवता अश्व है। यदश्वा दिव्यम अज्मम आक्षिशु। और एक चीज की स्तुति करते हुए कुछ दूसरे भी संदेश देते रहते हैं ना। वो जो अकस्मात मेरे मन में जो शब्द आए कि प्रतीयमान अर्थ और छुपा हुआ अर्थ, शेरविंद जो कहते हैं ना, उसी को मैं इस शब्द से प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रतीयमान अर्थ तो गाय घोड़े आदि की कामना की जा रही है, पर उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ कुछ और भी है। प्रत्यायनीय है। हाँ जी, प्रतीयमान है वो प्रत्यायनीय नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, प्रतीयमान प्रत्यायनीय नहीं होता है। प्रत्यायनीय मतलब जनाने के योग्य। प्रतीयमान के द्वारा जो आगे जनाया जा रहा है, तो मंत्र के द्वारा जो जनाया जाना है, इस दृष्टि से देखेंगे तो, क्योंकि अर्थ तो मंत्र का देते हैं मंत्र का। हाँ, तो मंत्र का प्रतीयमान अर्थ तो स्थूल अर्थ जो हमें दिखाई दे रहा है, स्थूल अर्थ जो हमारे को सामने प्रस्तुत है, जो प्रस्तुत अर्थ है वो प्रतीयमान होता है। आपका तात्पर्य तो ठीक हो गया जी, लेकिन मंत्र की दृष्टि से देखेंगे तो मंत्र को अगर मतलब उसके द्वारा जनाया जा रहा है, ये तो प्रतीयमान मतलब मंत्र में कर्तृत्व नहीं देख रहे हैं, और जब प्रत्यायनीय है तो मंत्र में कर्तृत्व देख रहे हैं कि मंत्र ये अर्थ जना रहा है। जी, जी। इतना ही बात है, लेकिन अर्थ तो जो बताना है वही एक ही हो सकता है। मंत्र का प्रतीयमान अर्थ ये है और मंत्र का प्रत्यायनीय मंत्र के द्वारा जहां हम पहुंचना चाहते हैं आखिरी में, तो इसमें कर्तृत्व मंत्र का होगा ना। मंत्र जिस अर्थ को जनाना चाहता है जी जी, वही उसका वास्तविक अर्थ होगा जी। बाकी हमें प्रतीत हो रहा है ये इसमें कर्तृत्व तो नहीं, बस हमारे को पता लग रहा है ये कि ऐसा अर्थ है यहाँ पर जी। मंत्र नहीं जनाना चाहता है उसको, उसको भी जनाना चाहता है पर उसके माध्यम से जनाना चाहता है, ऐसे कह रहा हूं मैं जी। मैंने उसको माध्यम बनाकर जनाना चाहता है जी। प्रतीयमान जो अर्थ है शब्द वो मंत्र में, ये अभी स्पष्ट हो गया मेरे को भी चर्चा में कि मंत्र माध्यम बना करके इन प्रकट अर्थ को माध्यम बनाकर अप्रकट अर्थ तक पहुंचाना चाहता है। कुछ अर्थ छिपे हुए होते हैं और उसको स्थूल प्रतीक बना करके और वहां तक पहुंचाना चाहता है। स्थूल प्रतीकों के माध्यम से, जैसे तिरंगा झंडा तो प्रतीक बना करके हमारे को कुछ संदेश देना चाहते हैं। तिरंगा झंडा से हमारे को केवल उस झंडे के रंग आदि की बात नहीं है कि वो रंग है ऐसा ऐसा झंडा है, पर वो एक उस प्रकट प्रतीक के द्वारा एक अप्रकट अर्थ को देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये मंत्र कर रहे हैं। जो अर्थ हमारी बुद्धिगत हो रहा है पकड़ते ही एकदम से दिखते ही आ रहा है, उसके माध्यम से अप्रकट अर्थ को भी समझाना चाहते हैं। वो अप्रकट अर्थ अपनी अपनी सामर्थ्य से स्थिति स्तर भेद से अलग अलग ले लेंगे समझना। वो अगले वाले अर्थ प्रतीयमान जो प्रत्यायनीय जो अर्थ है हाँ, वो अलग अलग उसको हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से दृष्टि से जी उस तरह का ऊंचा नीचा ले सकता है जी जी, जी। हाँ मतलब हाँ नहीं, वो तो ठीक है पर जहाँ प्रतीक बना रखे हैं वहां पर तो सब जगह घटनी चाहिए। जहाँ प्रतीक बना रखे हैं, जैसे अश्व को प्रतीक बना दिया, जैसे सूर्य को प्रतीक बना दिया, सोम को प्रतीक बना दिया, ऐसे जो अग्नि को प्रतीक बना दिया, गो और अश्व को प्रतीक बना दिया, तो ऐसी जगह तो हमको फिर वो जो प्रत्यायनी अर्थ है हमारी विवेक शक्ति के आधार पर अलग अलग हमें नजर आएंगे। गुरु जी एक आप शब्द प्रयोग करते हैं दोहरे दोहरे अर्थ। हाँ दोहरे दोहरे अर्थ तो इसी तरह से है ना, इसी तरह से ये प्रतीक को के माध्यम से और आगे हमको समझाना चाहते हैं दोहरे दोहरे अर्थ, इसी तरह से दोहरे दोहरे अर्थ। गुरु जी ईर्मान का समय दो श्लिष्ट भी है, श्लिष्ट वाला प्रसंग भी दोहरे अर्थ को देता है और एक ये वाला प्रसंग भी दोहरे अर्थ माने प्रतीक के द्वारा और आगे हम और सूक्ष्म अर्थों को भी बताना चाहते हैं तो दोहरे अर्थ हो गए। जी श्लिष्ट में तो वास्तव में दोहरे अर्थ हैं। हाँ है ही, तो दोनों ही मुख्यता वाले हैं जी। ये जो प्रतीयमान और प्रत्यायनीय है इसमें तो प्रत्यायनीय ही मुख्य है, प्रतीयमान को बताने के लिए वो मंत्र की रचना नहीं की जी जी जी, तो दोनों में भिन्नता आ जाएगी। हाँ वो तो केवल माध्यम बनाया है समझाने के लिए वहां तक। दोहरे अर्थ में तो जैसे ठीक है एक श्लिष्ट पद है उससे दो अर्थ निकल रहे हैं मंत्र के, श्लिष्ट है वो और उससे दो अर्थ निकल रहे हैं, भूमि का भी निकल रहा है निरृति का और वो भी सारे मंत्र उसी परक दे रहे हैं, वो शब्द हमको अर्थ दे रहे हैं और निरृति का अर्थ कष्ट भी निकल रहा है और पूरा मंत्र उस कष्ट में भी जा रहा है। वो सारे शब्द ऐसे हैं उनकी रचना ऐसी है कि एक जगह वो मेघ के ऊपर घट रहा है एक जगह मनुष्य के ऊपर घट रहा है ना। ये भी तो एक प्रतीयमान अर्थ हो गया ना, प्रत्यायनीय अर्थ तो फिर इन दोनों से भिन्न है। नहीं दोनों ही है, श्लिष्ट पदों में तो दोनों ही है। यही कहना चाह रहे हैं जी श्लिष्ट में जो दो अर्थ निकले उनको तो हम प्रतीयमान मान लें उन दोनों अर्थों को, अब उनका प्रत्याय नहीं है फिर कुछ और दोनों का अलग अलग और भी कोई ले सकता है, यदि कोई निकलता है तो ले सकते हैं पर उसी में हमारे को यदि शिक्षा दी जा रही है हमको कोई संदेश दिया जा रहा है हम उतने से अगर संतुष्ट हैं तो ठीक है जी जी, और उतने से संतुष्ट नहीं है तो हम और खोजें प्रत्याय नहीं है पे पहुंचेंगे फिर। हाँ फिर खोजेंगे जी। क्या कुछ संदेश और भी है। हाँ हाँ इसका हम व्याख्या शुरू कर रहे हैं आगे गुरु जी। हाँ जी ये प्रतीयमान प्रत्यायनीय शब्दों का दोनों जगह व्यवहार कर सकते हैं क्या, जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं मंत्र के द्वारा पहला अर्थ प्रतीयमान है फिर उस दूसरे अर्थ के द्वारा अगला अर्थ प्रतीयमान है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे ही प्रत्यायनीय के बारे में मंत्र के द्वारा प्रथम अर्थ प्रत्यायनीय है फिर उस प्रथम अर्थ के द्वारा द्वितीय अर्थ प्रत्यायनीय है, ऐसा व्यवहार कर सकते हैं समान अर्थ में। प्रत्यायनीय माने जब प्रत्यायनीय वो होता है जो जैसे तिरंगा झंडा प्रतीयमान है, प्रत्यायनीय राष्ट्र की समृद्धि वैभव हरा भरा खुशहाली ये प्रत्यायनीय बोलते हैं। प्रतीक हमेशा प्रत्यायनीय अर्थ को प्रकट करते हैं, मैंने उस पुस्तक में भी दिया है कि प्रतीक हमेशा प्रत्यायनीय अर्थ को, हमारे स्वामी जी प्रतीक को बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे और वो प्रतीक के द्वारा प्रत्यायनीय अर्थ को सामने रखते थे हमेशा। माने बस इसमें गुरु जी व्यवहार तो दोनों का ही कर सकते हैं पर भेद इतना रहेगा ना कि एक एक शब्द हमारी स्थिति पे निर्भर करता है हमें क्या प्रतीत हो रहा है और एक जिसने प्रयोग किया है उसकी स्थिति पे निर्भर करता है कि वो क्या बतलाना चाहते थे उसके द्वारा। तो वो प्रत्यायनीय तो शब्द का व्यवहार हम वहां कर रहे हैं ना गुरुजी जहां सामने वाला व्यक्ति हमको क्या बताना चाहता है उसकी मुख्यता है और प्रतीयमान तो हमारे लिए है कि हमको क्या प्रतीत हो पर वो जो बताना चाहता है वो माध्यम बना रहा है ना, शब्दों को माध्यम बना रहा है, शब्दों के द्वारा एक स्थूल अर्थ को माध्यम बना रहा है, दोनों को माध्यम बना करके ठीक है। फिर वहीं पे वहां पे उनका ही कर्तृत्व हो जाएगा, जैसे और पीछे जाएं तो उस व्यक्ति का कर्तृत्व है फिर उसके शब्दों का कर्तृत्व है उस अर्थ को जनाने में या फिर उसके शब्दों का भी जो पहला अर्थ निकला उसका कर्तृत्व हो जाएगा अगले अगले अर्थ को बताने के लिए, तो कर्तृत्व भाव बदल सकता है उसमें जैसा हम देखना चाहें उसके अनुसार। नहीं ये तो स्पष्ट हो गया ना, इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि मंत्र और मंत्र से जो हमें झटिति अर्थ उपलब्ध होता है वो और थोड़ा सा प्रयास से हम उसकी गहराई में छिपे हुए अर्थ को जो पकड़ना चाहते हैं वो मंत्र हो गया, मंत्र का झटिति जो अर्थ उपलब्ध होता है और उस अर्थ से आगे कोई एक शिक्षा जो प्रस्तुत की जा रही है। देखिए ईर्मान्ता सा सिलिक मध्यमा सा, यहां पर यद आक्षिषु दिव्यम अज्मम अश्व, यद अश्व दिव्यम अज्मम आक्षिषु, ऐसा अन्वय किया। जब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आदित्य किरणें, अश्वा का अर्थ किया आदित्य किरणें, अंतरिक्ष मार्ग को व्याप्त करती हैं। अज्मम मानी मार्गम, जो अंतरिक्ष मार्ग को व्याप्त करती हैं। ईर्मान्ता सा विस्तृत अंत वाली, वे जो अंत हिंदी में बोलेंगे तो वो वाली अर्थ हो जाता है, ये पुलिंग शब्द है अश्वा के कारण से। हाँ जी, दूर तक फैली हुई रहती है ना किरणें, ईर्मान्ता से समीरितान्ता। बिल्कुल बिल्कुल, ईर्मान्त ईर्म अंत है जिसका, समीरित अंत है जिसका, या पृथु अंत है जिसका, घोड़े पर भी जाएगा और किरणों पर भी जा रहा है। आशा का मतलब ईर अंत आशा, आशा आशा नहीं, वो तो आज्य शेर सुख को ध्यान दिया करो ना, आज्य शेर सुख पर जाया करो। दो ही पद है तो एक ईर्म और अंत दो का समास हो रहा है जी, और ऐसे इसीलिए कम भी ऐसे तो मैं बता ही रहा हूं, आप सुनो ध्यान से। यद अश्वाहा दिव्यम अज्मम आक्षिषु ईर्मान्ता सा सिलिक मध्यमा सा, ये जो सैसे सुनाई दे ना तो इतना तो अभ्यास अब हो ही जाना चाहिए। आज्य शेर सुख जनास जनास इंद्र प्रसिद्ध मंत्र है। तो विस्तृत अंत वाली सम्यकतया क्रम से सिलिक मध्यमा सा, इनका जो मध्य देशों वाली या सूर्य को मध्य में रखते हुए उसके चारों तरफ निकलने वाली सिलिक मध्यमा सा, सिलिक तो ये अर्थ दे रहे हैं संस्कृत मध्यमा, शीर्ष मध्यमा वा, सिलिक माने संस्कृत फैला हुआ मध्यम भाग है जिनका, और शीर्ष मध्यमा वा, ये घोड़े पर भी जा रहा है अर्थ और सूर्य के किरणों पर भी जा रहा है। ईर्मान्ता समीरितान्ता पृथ्वन्ता सिलिक मध्यमा संस्कृत मध्यमा शीर्ष मध्यमा। नहीं नहीं, पहले घोड़ों पर जाएगा फिर किरणों पर जाएगा। घोड़ों पर कैसे घटेगा, संस्कृत मध्यम ये अभी बताया था, ये जो है स्थूल अर्थ जो है पहले हम पकड़ेंगे फिर जो सूक्ष्म अर्थ है उसको पकड़ेंगे। अपिवा शिरा आदित्यो भवति यद अनुशेते सर्वाणि भूतानि मध्ये च एषां तिष्ठति, शीर्ष मध्यमा उस सूर्य की किरणों के ऊपर भी आचार्यास्क तो दिखा रहे हैं, सिर को ही आदित्य कहते हैं जो कि सब भूतों के पीछे अनुशयन कर रहा है। यद अनुशेते सर्वाणि भूतानि, अनुशयी रूप से सब भूतों के पीछे विद्यमान है, मध्य च एषां तिष्ठति और इन इन सब के बीच में ठहरा हुआ है। इदम अपि इतरत शिरः एतस्मादेव, ये जो हमारा शिर होता है वो भी इसी कारण से शिर कहलाता है कि समाश्रितानि एतद इंद्रियाणि भवन्ति, एतद मानी शिर को ये इंद्रियां जो है आश्रय पाए हुए होती हैं। संसूर्णासा सूर सवतेर गति कर्मणा, शूर धातु जो है, शूर शब्द शुगतो वेगितायम गतो, शु धातु जो है गति अर्थ में होती है, उससे शूर बनाया। दिव्या दिवी जाह अत्याह अतना अतनशील, हंसायु श्रेणी सा यतनते, हंसों की पंक्ति जैसे एक श्रेणीबद्ध होकर के और चलती रहती है। हंसा इव श्रेणी सा यतनते, हंसा हंतेर घ्नन्ति अध्वानम्, हंस को हंस इसलिए कहते हैं कि वो मार्ग को बड़ी तेजी से काटता है, चलता है, चीरता हुआ चलता है। श्रेणी श्रयते समाश्रिता भवन्ति, श्रेणी इसलिए कहलाती है कि वो उसको श्रयते आश्रय किया जाता है, समाश्रिता भवन्ति, बहुवचन में कर दिया हाँ, समाश्रिता भवन्ति। यद आक्षिषु यद आपन, आक्षिषु का अर्थ किया आपन, दिव्यम अज्मम अजनिम आजिम अश्वः, अस्ति आदित्य स्तुतिर अश्वस्य आदित्याद अश्व निस्तष्टे, यहां पर आदित्य की स्तुति की गई है अश्व के मिस से, बहाने से, अश्व के बहाने से आदित्य की स्तुति की गई है। अस्ति आदित्य स्तुति अश्वस्य, अश्व की स्तुति करते हुए आदित्य की स्तुति है। स्तुति मानी महिमा वर्णन, गुण कीर्तन, अश्व की महिमा बताते हुए आदित्य की महिमा बता रहे हैं। निस्तष्ट का अर्थ है कि आदित्य से अश्व, आदित्य से अश्व का वो हुआ है, निकला है। जैसे अग्नि जो है वो जल से पैदा हुई बताते हैं, इसको खोज कीजिए। आकाश में तो दिखाई देती है, अभी मंत्र आगे आ रहा है, आकाश में जो जलों से विद्युत का निर्माण दिखा रहे हैं ना, तो ऐसे ही अश्व को भी आदित्य से ही दिखा रहे हैं ये। आदित्याद अश्वो निस्तष्ट, सूराद अश्वम वसवो निर्तष्ट इत्यपि निगम भवति, ये भी एक मंत्र है। सूर्य से वसु जो है, सूराद अश्वम वसवो निर्तिष्ट, मानी पृथ्वी लोक सूर्य से रश्मि को नियम पूर्वक धारण करते हैं। वसवः सूरात अश्वम निरतष्ट, ये मंत्र एक बार इसको पहले देख लेते हैं, फिर इस मंत्र को भी देखेंगे आगे जो, सूराद अश्वम वसवो निरतष्ट। तो ईर्मांता स सिलिक मध्यमा स संसूर्णा से, सुनो आप पहले, सिंह धातु से नहीं बना रहे। यदस्वा ये सूर्यस्व स्वर्गीय गमन पथ को पहुंचते हैं, जब श्रेणीसायु पंक्तिबद्ध हुए हंसों की तरह जाते हैं, गति करते हैं। ये घोड़ों के विशेषण हैं, कितने सात हैं क्या ये? ईर्मांता स पृथ्वंता, ईर्मांता स सिलिक मध्यमा स संसूर्णा स दिव्या स अत्याह, कितने हो गए? पांच हो गए। और हंसा अश्वा सातवा, हंसायु अश्वा और हंसायु उपमा दे दी, सात हो गए। अश्वा सबसे आखिरी में है ना, यदाक्षिशु दिव्यम अज्वम अश्वा। ईर्मानता से इसका अर्थ किया समीरितांत और सुसमीरितांत, अच्छी तरह से विक्षिप्त अंत जिनके, या पृथ्वंत जिन घोड़ों के जघन या उरे स्थल विशाल हैं। सिलिक मध्यमा संसित मध्यमा, जिसके मध्य भाग परस्पर संश्लिष्ट हैं, शीर्ष मध्यमा व मध्यम घोड़ा जिनमें सिर स्थानीय अर्थात मुख्य है, शीर्ष मध्यमा, शीर्ष मध्यमा जिनमें सिर स्थानीय हैं, मुख्य है, मध्यम घोड़े। शीर्ष मध्यमा का अर्थ घोड़े पर कैसे जाएगा? शीर्ष मध्यमा ये जो है समीरितांत, प्रसृतांत, पृथ्वंत, पृथुजघना, पृथुजघना, सिलिक मध्यमा, संसित मध्यमा। सिलिक मध्यमा संश्लिष्ट मध्यम भाग है, संश्लेषण अवस्थिता। गुरुजी इन्होंने तो ऐसे कर दिया, शीर्षम प्रधानो मध्यमो येषाम ते सिलिक मध्यमा। प्रधान मध्यम है जिनमें, उसका वो मध्य भाग प्रधान होता होगा। अच्छा अच्छा, पीठ शीर्ष मध्यमा, पीठ भाग प्रधान है जिनका। शीर्षम प्रधानो मध्यमो येषाम ते सिलिक मध्यमा। प्रधान मध्यम भाग है जिनका, अपिवा शिर आदित्य भवती, या सिर आदित्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि अनुश्रित सब भूत अनुशेते, इस आदित्य में ही अनुशयन करते हैं। इन मध्य च एषाम तिष्ठति, और इनके मध्य में आदित्य की किरणों के मध्य में कौन रहते हैं? सारे भूत। और इधर जो है आदित्य और इधर अश्व के लिए, तो उस समय जब ये अश्वों का ही प्रयोग हो रहा है तब तो अनुशेते सर्वाणी भूतानि, आदित्य और इधर जो है अश्व समानांतर चल रहे हैं। इदम अपि शिरे तस्मादेव समाश्रितानि भवन्ति इंद्रियाणि, दिव्या दिवीजा, दिव्य जो स्वर्ग में द्युलोक में पैदा हुए, ये तो पूरा आदित्य के ऊपर जा रहा है, अत्याह अतना। और इधर जब हम अश्व के ऊपर घटाएंगे तो दिव्या ये होगा जो कि विशेष, जैसे कि विशेष जिनमें बोलते हैं ना दिव्य हैं, ये तो भगवान की विशेष ही करामात से पैदा हुए। अत्याह गमनशील हंसा इव श्रेणी से यतंते अध्वानम घ्नंती, ध्वंती है घ्नंती है, हंतेर घ्नंती, रास्ते को गमन करते हैं ये, श्रेणी से यतंते समाष्टिता भवंती। सूर्य से घोड़ा बनाया गया, ऐसा ये इन्होंने एक बात कही, सूर्य के गुणों को लेकर के अश्व में गुण आए हुए हैं। सूर्य में जैसे ऊर्जा है, ऐसे ही घोड़े में ऊर्जा भरी हुई है। घोड़े तो ये जो घोड़े हैं इनको भी पकड़ रहे हैं और उधर उन घोड़ों को भी पकड़ रहे हैं सूर्य की किरणें हैं, थक जाते हैं, ये भी बैठते नहीं ना गुरु जी, कभी भी बैठते नहीं है ये, एक क्षण के लिए कभी क्या हुआ ऐसे बस लेटे तुरंत खड़े हो जाते। गुरुजी अंत अंत लिखा है समीर, अंत से मध्य कैसे ले रहे? नहीं नहीं, अंत से मध्य किसने लिया, समीरित अंत का अर्थ है, समीरित है अंत जिनका, फैला हुआ है अच्छी तरह से, विक्षिप्त है, दूर तक गया हुआ है अंत जिनका, ऐसी किरणें। अंत तो पृष्ठ भाग है ना, घोड़ों के पक्ष में बोल रहा हूँ, घोड़ों के पक्ष में तो हो जाएगा ठीक है, पृथु अंत जिसका, पिछले पुट्ठे खूब पृथु होते हैं इनके, अश्व तो पुलिंग में ही है ना, नहीं वो तो पुलिंग स्त्रीलिंग की का है, नहीं वो तो एक ही है, ओ है ना, अश्व और अश्वा इसमें अंतर थोड़ी है, क्या हुआ, हाँ वो तो है, उसमें कोई फर्क थोड़ी देख रहे हैं, बैठे कहाँ वहाँ योग्यता में कुछ कोई घोड़े को बैठे हुए, नहीं घोड़े नहीं बैठते, बैठते नहीं, लेटते हैं बस, ऐसे लेटे, ऐसे ऐसे लेटे और तुरंत खड़े हो जाते हैं, नहीं कभी भी वो एक बार ऐसे लेटेंगे तुरंत एकदम नीचे जाएंगे, इधर लेटेंगे इधर लेटेंगे, तीन चार बार ऐसे ऐसे होंगे तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, सोते भी हैं तो खड़े खड़े ही सोते हैं, हाँ जी, एक पैर खड़ा उठा रहता है, तीन पैर के ऊपर रहते हैं जब सोते हैं, नहीं हमेशा ही, हाँ अगला शब्द है, हाँ छिपता तो देख लो ना, उनसे पूछ लो जा करके, नहीं वो तो जो उनके सेवक हैं वो तो देख ही लेंगे ना, देखते ही रहते हैं, जो दस दस साल जो काम कर रहे हैं उनको तो पता चल ही जाता है, हाँ हाँ क्या कह रहे हैं आप, यहाँ अश्व शब्द से सूर्य सदैव निकला ही रहता है, वो छुपता कभी नहीं है, कहीं ना कहीं निकला हुआ है जी, तो अश्व का यहाँ न अश्व अद्य ले रहे, तो सारे जैसे सूर्य से चारों रश्मियां निकलती हैं, ऐसे ही समस्त कर्म हमारे आज से ही पैदा होते हैं, हमेशा आज बना ही रहता है, तो यहाँ कालवाचक संज्ञा नहीं ली जा सकती यहाँ अश्व से, वो उपमा ठीक बैठी नहीं कुछ, आप क्या कह रहे हैं, अश्व का हम न अश्व अश्व कल कभी नहीं, कल कभी नहीं, हमेशा आज बना रहता है, तो सारे जैसे वो रश्मियां सूर्य से निकलती हैं चारों तरफ, ऐसे ही हमारे सारे जितने भी फल हैं वो आज से ही निकलते हैं। फल कर्म जो बनते हैं वो आज से ही बनते हैं सारे, वो कल से कभी बनते ही नहीं, हमेशा ही आज से बनते हैं। ये तो ठीक है, पर ये इसमें कैसे घटेगा? अश्व का हम कालवाचक संज्ञा ले लें, अश्व तो काल के साथ जोड़ा है, वैसे अश्व ये काल का भी नाम है जी। पर ये इसमें बैठना चाहिए जो ये उपमा दे रहे हैं और जिस तरह से रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं ना, आज रूपी घोड़ा, केवल एक आपने शब्द पकड़ लिया, पूरे घटाना चाहिए। ये आज रूपी घोड़ा है, ये कभी बैठता ही नहीं, आज ही रहता है, विद्यमान रहता है। हाँ ये तो सारे विशेषण घटा दीजिए फिर, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हो आप। ईर्मानतः सिलिक मध्यमा संस्कृत मध्यमा संसूर्णा स दिव्य अतनशील है हंसाई श्रेणीसा यतनते, इसमें जो जो दिखाया है उसको फिर आप सबको जोड़ लीजिए इसमें। आज भी क्यों लेंगे, अभी लेंगे केवल। हाँ वर्तमान क्षण ही ले लो फिर, आज भी क्या, उसमें ईर्मानता से नहीं घटेगा। हैं विस्तृत अंत है जिसका, दूर तक गए हुए हैं, तो वहीं पर उसी समय समाप्त हो लेता है। वर्तमान क्षण तो एक क्षण में, आज लेंगे हम, आज विस्तृत है, आज का ही रहेगा, आज क्यों लेंगे, अभी भी सदा रहेगा, हम जब भी खड़े होंगे वहां भी फैला हुआ है, तो फिर तो कभी अंत भी नहीं होगा उसका। हम 100 साल भी देखेंगे तो अभी है, अंत नहीं होगा ना उसका कभी। इसमें ये कहा है ईर्मानता, ईर्मंत है जिसका, अंत होता ही नहीं, तो इससे संगति नहीं। फिर ये तो ईर्मानता कह रहे हैं, आज को अश्व को जिस अश्व का अर्थ आपने आज किया उसको ईर्मांत कह रहे हैं। ईर्मानत है जिसका, विस्तृत अंत है जिसका, सिलिक मध्यमा संस्कृत मध्यम है जिसका, किसका? हाँ ये तो घोड़े के ऊपर घट रहे हैं, सिलिक मध्यमा। सिलिक शब्द जो है वो है अनवगत शब्द जैसा है, संस्कृत फैला हुआ मध्य भाग है जिसका, पीठ। गुरुजी अश्व का मतलब सूर्य और सूर्य का मतलब प्राण ले लें, वो सब में व्याप्त है हमें। क्या अश्व का मतलब प्राण ले लें ना, सूर्य प्राण वो सब में व्याप्त है हमें, तब सब जगह घट जाएगा। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हैं, घोड़े के ऊपर विस्तृत अंत कैसे बताएंगे? समीरित अंत, वो फैला हुआ अंत माने उसका जो पीठ पुट्ठा तक जो है वो दिखा रहे हैं, फैला हुआ अंत है जिसका। समीरित का अर्थ पृथु भी है, पृथु फैला हुआ विस्तृत, ईर्म समीरित पृथु विस्तृत। आजकल बिजली के लिए करते हैं, विद्युत के लिए जी चिन्ह बनाते हैं, तिरछा तिरछा जी जी, बीच में से फैला हुआ है और शीर्ष भी उसका बना हुआ है जी, ऐसे दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी जो दिखाते हैं ऐसे। नहीं ये तो तरंगों का बताते हैं जी, बिजली के लिए जो बताते हैं ना जी, तिरछा तीखा और ऊपर की तरफ जाता हुआ, एक रेखा यूं गई फिर थोड़ी नीचे आई, अच्छा अच्छा फिर यूं गई फिर नीचे आई, अच्छा अच्छा तीखा तीखा दिखाते हैं ना बिजली जी जी जी, आजकल जो दिखाते हैं जी बिजली की जगह, बीच में से फैला हुआ है वो, हाँ और शीर्ष भी है उसका ऊपर, अच्छा फिर नीचे आएगा, फिर फैला हुआ है, फिर शीर्ष है उसका, साइकिल सिंपल सर्किट विद्युत ट्रांसमिशन बिजली का नहीं लिखा हुआ रहता है, बहुत जगह चिन्ह बहुत प्रयोग करते हैं, साइकिल सिंपल जो रहता है उसमें और उसमें अंतर है, मोटी जो साइकिल वाला चिन्ह कैसा, गोल क्यों गोल कैसा, बिजली के बारे में 50 साइकिल पर सेकंड होता है, वो तो आवृत्ति है, वो साइकिल वो गोल चक्कर नहीं है, आवृत्ति है वो तो। इन्होंने ये एक बार इस पुस्तक में देख सकते हो 269 पेज पर चंद्रमणि जी ने कुछ बातें लिखी हैं, सूर्य की रश्मियां असमानांतर रेखाओं में चलती हैं, जो जो ये सूर्य से दूर होती जाती है त्यों त्यों रेखाओं में अंतर क्रम से अधिकाधिक होता जाता है। ये रश्मियां सूर्य के चारों ओर से निकल रही हैं, रश्मियां की गति बड़ी तेज है, ये सूर्य से पृथ्वी तक अत्यंत शीघ्रता से पहुंचती हैं, इनका वेग इतना अधिक है, एक सेकंड में 186,000 मील तक चलती हैं, ये निरंतर गति करती हैं, इनकी गति कभी नहीं रुकती क्योंकि सूर्यास्त कभी नहीं होता, वह कहीं ना कहीं अपना प्रकाश फैला रहा होता है। ईर्मांताशा सिलिक मध्यमा संसूर्णाशा दिव्याशा, यहाँ सर्वत्र अशुक का आगम है। ईर्म कहते हैं समीरित पृथु विस्तृत, प्रेरणार्थक ईर धातु से मक प्रत्यय, जिन रश्मियों के अंत हटे हुए हों विरले हों विरल हों उन्हें ईर्मांत कहते हैं। जिन रश्मियों के जो अंत हैं वो विरल हों। सिलक मध्यमा संस्कृत मध्यमा, जिनके मध्य देश सम्यक्तया क्रम से सरके हुए हों दूर हटे हुए हों। मध्य देश मध्य देशस्तु मध्यमा, अमरकोश में मध्यम का अर्थ दिया है मध्य देश, जिनके मध्य देश सम्यक्तया क्रम से सरके हुए हों। शीर्ष मध्यमा, जिन रश्मियों के मध्य में आदित्य अर्थात सूर्य के चारों ओर से रश्मियां निकलती हैं। श्रित श्रितक और सिलक सिलिक ऐसा बना दिया इन्होंने दिया है इसको, ये अनवगत संस्कार शब्द है। श्रित श्रितक और उससे सिलिक या शीर्षक से सिलिक बना दिया, ये देख रहे हैं सिलिक शब्द जो है इन्होंने गिनाया नहीं पर ये इन्होंने निर्वचन करके सिद्ध कर दिया कि ये अनवगत संस्कार है। इसको या तो श्रितक से बनाया या शीर्षक, हाँ जी, और शूर्ण शूर को कहते हैं, और बीच में ये शिरा के लिए दिया अनुशयंते सर्वाण इंद्रियाणि तत्सिरा, सिर में सब इंद्रियां स्थित हैं। एक मंत्र और दिया इन्होंने, यमेन दत्तम त्रितयेन मायुनक इंद्र एनम प्रथमो अध्यतिष्ठत गंधर्वस्य रश्नाम अग्रिबणात सूराद अश्वम वसवोत निर्तष्ट। यमेन दत्तम एनम, यमेन दत्तम त्रितयेन मायुनक, नियामक सूर्य से दिए हुए इस रश्मि जाल को, यमेन का अर्थ है नियामक सूर्य, नियंत्रण करने वाले सूर्य के द्वारा दिया गया जो रश्मि जाल है, त्रिता आयुनक तीनों स्थानों में विस्तृत वायु जोड़ रहा है। आयुनक प्रथमा इंद्रा एनम अध्यतिष्ठ, मुख्य स्वामी परमेश्वर इसका अधिष्ठाता है। गंधर्वा से रश्नाम अग्रभणात, चंद्रमा इस रश्मि समूह की सुषुम्ना रश्मि को ग्रहण करता है। गंधर्वा से रश्नाम अग्रभणात, चंद्रमा इस रश्मि समूह की सुषुम्ना रश्मि को ग्रहण करता है। वसव सूरात अश्वम निर्तष्ट, और सब पृथ्वी लोग सूर्य से रश्मि को निश्चय पूर्वक धारण करते हैं। वसव सूरात अश्वम निर्तष्ट, सब पृथ्वी लोग वसव सूरात अश्वम निर्तष्ट, सब पृथ्वी लोग सूर्य से रश्मि को, वसव का अर्थ कर दिया पृथ्वी लोग, सब पृथ्वी लोग सूर्य से, सूरात सूरात का अर्थ है सूर्य से, अश्वम रश्मि को निरतष्ट निश्चय पूर्वक धारण करते हैं। सायण ने निरतष्ट में तक्ष धातु धारणार्थक मानी, जैसे कि वह लिखता है तक्षति करोति कर्मा सच क्रिया सामान्य वचना अत्र औचित्यात् धारणे वर्तते। तक्ष धातु करोति अर्थ में है और वो क्रिया सामान्य है, और यहां औचित्य से धारण अर्थ ले लेंगे। उपर्युक्त मंत्र में हमें चार वैज्ञानिक बातों का बोध होता है। सूर्य किरणों को देशांतर में पहुंचाने वाला त्रित नामक विशेष वायु है, इसी त्रित के माध्यम से प्रकाश हम तक पहुंचता है। आजकल के वैज्ञानिक इस माध्यम का नाम ईथर रखते हैं, आजकल ईथर नहीं मानते हैं। अच्छा जी, ये त्रित तीनों स्थानों में अर्थात सर्वत्र फैला हुआ है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। ये वैज्ञानिक इस विषय में क्या कहते हैं, ये तो बहुत बोलते हैं वेद में, चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश लेता है। वैज्ञानिक भी यही सहमत है इससे। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार अन्य पृथ्वी लोग भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, स्वयं प्रकाशमान नहीं है। सूराद अश्वम वसवो निर्तष्ट, वसु जो हैं सूर्य से ही अब प्रकाश लेते हैं, अश्व को धारण कर रहे हैं। मेरे रतष्ट का अर्थ क्या होगा? धारण किया, धारण करते हैं ये। इन्होंने तो स्कंद स्वामी जी ने गुरु जी सोत्र सामर्थ्यात हारणे वर्तते, धारणे नहीं हारणे वर्तते, आहूतवंत इत्यर्थ। सूर्य से वसुओं ने किरणों को बुलाया, हारण अर्थ लिया गुरु जी। धारण वो संधि में तो नहीं हो रहा है, ह को ध इस नहीं, ये तो स्पष्ट ही कर रहे हैं। अत्र औचित्याद वो भी हो सकता है, औचित्याद है इससे पहले, संधि भी हो सकती है हारणे धारणे, पर हिंदी में अर्थ इन्होंने धारण किया, धारण समझा इन्होंने, हारणे हो सकता है। यहां पर ये शब्द है ना जी, औचित्यात हारणे वर्तते, औचित्यात ऐसा लिखा है, तो ये हारणे हो सकता है। स्कंद स्वामी ने यदि ऐसा कहा है तो औचित्य से हारण अर्थ में वर्तमान है ये। कायमान कायमानो वनात्वम यन मातरम अजगन्नप न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनम यद दूरे सन्निहा भव। अग्नि देवता है, अग्ने हे अग्नि देवता, हे क्या है ये अग्नि, कौन सा अग्नि ले रहे हैं, जो तुम काष्ठों और जलों को मातृ स्थानी देखते हुए विद्युत, हे विद्युत जो तुम काष्ठों और जलों को, यद तुम वना, वना का अर्थ वन भी होता है, वना का अर्थ शायद जल नाम में भी पड़ा है वन। गुरु जी ऊपर वाले में त्रिता से तीनों लोक ले रहे हैं, कुछ और मंत्र में तीनों स्थानों में त्रित, तीनों स्थानों में मतलब भूमि अंतरिक्ष द्योलोक। अब इस पर आ जाओ, काय मानो वनात्वम यन मात्री, मात्री शब्द का द्वितीय बहुवचन है मात्री, अजगन नपा अप शब्द भी द्वितीय बहुवचन है, और वना का अर्थ हो जाएगा वनानी, शेष छंदसी बहुलम। वेद में ये शब्द, कुछ शब्द तो इतने ज्यादा आते हैं उनको पकड़ लो दिमाग में बिठा लो, जैसे कि वन शब्द है शी आ जाता है, जस असो नपुंसकस्य झलचा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, शेष छंसी बहुलम लोप, न लोभ प्रातिपदिकांतस्य, ये वना शब्द आया। विश्वा जातानि परिता बभूव, विश्वा तो ये हजारों जगह ऐसे प्रयोग हैं, एक ही जगह समझ लो फिर सब जगह बार बार वही आता रहता है, हैं? नहीं मैंने तो शब्द की सिद्धि करके दिखाई है कि ये जो वना है ये ऐसे बनता है, और वेद में बहुत ज्यादा आते रहते हैं। विश्वा जातानि में जैसे विश्वा आया, हाँ जी परिता बभूव, ता शब्द जो है परिता बभूव, ता का अर्थ है तानी, गुहा त्रीणी निहिता नेंगयंती, वहां तो गुहा का अर्थ गुहायाम है, सप्तमी का एक वचन है, निहिता का अर्थ निहितानी है, त्रीणी निहितानी। तो अग्ने हे अग्निदेव, हे विद्युत जो तुम वनों में और जलों को मातृ स्थानीय देखते हुए या चाहते हुए, काय माना का अर्थ है चाहते हुए, कामय माना या चाय माना, चायरी पूजा निशामन है, निशामन का अर्थ देखना होता है, तो काय माना चाय माना कामय माना ये दो अर्थ दिए, काय माना शब्द के चाय माना कामय माना, जो तुम वना वनों को काष्ठों को और जलों को मातृ के रूप में मातृ स्थानीय देखते हुए चाहते हुए, अग्नि का जो उत्पत्ति या तो वनों से होती है या जलों से होती है दिखा रहे हैं, दावानल और वडवानल, ठीक पकड़ा, तो वनों की उत्पत्ति ये इसकी जलों अग्नि की उत्पत्ति काष्ठों और जलों को मातृ स्थानीय देखते हुए चाहते हुए काय माना क्या करते हो, त्वम यन मातृ अपो अगम, अजगन का अर्थ किया अगमा उपसाम्यन, अगमा उपसामन अध्यार किया उपसामन, उन्हें शांत होने की अवस्था में प्राप्त होते हो, उपसाम्यन अगमा, उनको चाहते हुए वनों को और जलों को मातृस्थानीय देखते हुए, माता से उत्पत्ति होती है जैसे, उत्पत्ति स्थान देखते हुए चाहते हुए उन्हें शांत होने की अवस्था में प्राप्त होते हो। उपसाम्यन अगमा न तत्ते अग्ने प्रमृशे निवर्तनम, तुम्हारा वो निरंतर माता के समीप निवास नहीं सहा जाता। ते तत् निवर्तनम न प्रमृशे, तुम्हारा वो निरंतर जो माता के समीप निवास है वो नहीं सहा जाता। यद दूरे सन इह अभवा, जिससे तुम अदृश्य होते हुए भी पैदा होने पर यहां हमें प्राप्त होते हो। विद्युत काष्ठ और जलों में अदृश्य रूप से वर्तमान, उसे पैदा करने में मनुष्यों को आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि बिजली उत्पन्न करके उपयोग लेना चाहिए, ऐसा दिखाया इन्होंने। उपसाम्यन, यास्क ने अर्थानुसार उपसाम्यन तथा जायमाना का अध्ययन किया है। जायमाना कहां किया? अच्छा, आखिरी में। न तत्ते अग्ने प्रमृशे निवर्तनम, दूरे यत सन इह भवति जायमाना, दूर होते हुए भी यहाँ पैदा हो रहे हो। गुरुजी, यहाँ कौन कौन सा अलंकार है मातृस्थानीय में? मातृस्थानीय में जलों को मातृस्थानीय कहा ना गुरुजी? किसको? जलों को, जलों को मातृस्थानीय देखते हुए व्याख्या कर रहे थे। जलों को मातृस्थानीय, ये तो रूपक अलंकार हो गया। आरोप कर दिया, आरोप कर दिया। 3, 9, 2 एक बार इसमें भी देख लेते हैं। अग्नि देवता है, कायमानो वनात्म यन मातृ अजगन नप, कामना करता हुआ वनों की तू, कायमानो वनात्म, क्योंकि माताओं के पास चला जाता है जलों के, अपह मातृ अजगन, माताओं के पास चला जाता है जलों के। न तत्ते अग्ने प्रमृशे निवर्तनम, नहीं वह तेरा हे अग्ने प्रमृशे, सहन के योग्य है लौट जाना, जो तुम माताओं के पास चले जाते हो, जलों के पास चले जाते हो हे अग्निदेव, वो तुम्हारा लौटना सहने योग्य नहीं है, क्योंकि दूर होता हुआ भी वहीं यहीं पुनः हो जाता है तू। यद दूरे सन इह अभवा, दूर होता हुआ भी यहीं पुनः हो जाता है तू। तो यहां दिखाया अग्नि को अग्रणी परमेश्वर दिखा दिया। तू प्रत्येक कल्प में जगत की सृष्टि और उसमें प्राण शरीरों के रूप में असंख्य वृक्षों की रचना की कामना वाला है, वनों की कामना वाला, इसीलिए तू अप्रकेत जलों से हिरण्यगर्भ के रूप में प्रादुर्भूत होकर जगत के रूप में परिणत हो जाता है, अप्रकेत जलों से। परंतु ब्रह्मदिन के बाद ब्रह्मरात्रि में तू पुनः अपने प्रादुर्भाव के स्थान जलों में लौट जाता है, सूक्ष्म प्रकृति में व्याप्त हो जाता है। यह हे सबके मार्गदर्शक प्रजापति, तेरा यह जलों में वापस लौटना जीवात्माओं को सही नहीं है। न तत्ते अग्ने प्रमृशे निवर्तनम, तुम्हारा लौटना सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मरात्रि का ये दीर्घ काल उनकी निष्क्रियता का होना है और वे इसमें अपने कल्याण के लिए कर्म नहीं कर सकते, अतः बहुत समय तक उनसे दूर नहीं रह सकता और अपने सत्य नियमों के अनुसार पुनः जगत सृष्टि का प्रयास आरंभ कर देता है। इस प्रकार तू जगत को उत्पन्न करके उन्हें पुनः कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस तरह तू उनके निकट आ जाता है। इन्होंने सृष्टि प्रलय आदि के साथ जोड़ दिया। काय मानो वनात्म, वना मानी वना का अर्थ कर दिया, वना का अर्थ वनों को, वना शब्द का अर्थ कर दिया इन्होंने असंख्य वृक्षों की रचना की कामना करता है। तू प्रत्येक कल्प में जगत की सृष्टि और उसमें प्राणी शरीरों के रूप में, प्राणी शरीरों के रूप में असंख्य वृक्षों की रचना करते हो। ये जो अग्नि करता है, अग्नि माने परमेश्वर, वो रचना करता है, वो रचना करता है। और गुरुजी, वो जल रूपी माताओं के पास जाता है तो आजकल बुझ नहीं जाता वो, हम भौतिक में तो वो अग्नि के पास जल जाएगा तो बुझ जाता है, यहाँ कह रहे हैं पुष्ट होता है, वहाँ तो उत्पन्न होता है। हाँ, वो जो अग्नि जो होती है जब ज्यादा होती है तो पानी को बुझाती है, कम होती है तो पानी को बुझाती है। हाँ, पानी अग्नि को बुझाता है, पानी ज्यादा होता है तो अग्नि को बुझाता है, अग्नि कम होती है तो पानी कम होता है तो अग्नि को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने प्रतीयमान अर्थ और जो उसके छिपा हुआ अर्थ वहां ले गए। कायमानो वनात्म यन मातृ अजगन्नप नत्य अग्ने प्रमृषे निवर्तनम तद दूरे सनिया भव। जो हमें इनका शब्दों का अर्थ लग रहा है मोटा मोटा कि कामना करता हुआ वनों को तू जाता है और जलों को प्राप्त होता है, तेरा वो नत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनम, तेरा लौटना वापस लौटना सहने योग्य नहीं है क्योंकि दूर होता हुआ भी तू यहीं पुनः हो जाता है। सहन में हेतु क्या दिया? सहन नहीं होता। क्या सहन नहीं होता? जैसे जीवात्माओं को सहन नहीं होता कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ करने का, इस अर्थ में इन्होंने किया सहन नहीं होता। हे अग्ने, इन्होंने भी अर्थ किया काष्ठों के चाय माना देखता हुआ चाहता हुआ जब अग्नि की माता अर्थात कारणभूत जलों को, आपो अग्नेर योनि, जल अग्नि की योनि है, शांत हुआ अर्थात जब तू बुझ जाता है, कारणभूत जलों को शांत हुआ अर्थात जब तू बुझ जाती है प्राप्त होता है, कारणभूत जलों को प्राप्त होता है, अग्नि की माता अर्थात कारणभूत जलों को प्राप्त होता है जब तू बुझ जाती है, अग्नि बुझ जाती है तो जलों को प्राप्त होती है। हे अग्नि, त्वम वना, तुम काष्ठों के देखते हुए कायमाना कामयमाना चाहता हुआ यद मातृ अपा, अग्नि की माता कारणभूत जलों को, कारणभूत जलों को उपसाम्यन शांत हुआ अगमन प्राप्त होता है। अग्नि के लिए कह रहे हैं कि अग्नि तू शांत होता हुआ जलों को प्राप्त होता है अर्थात जब अग्नि बुझ जाती है तब तू जलों को प्राप्त होता है, वह तेरा निवर्तनम विनाश नहीं सहा जाता क्योंकि दूर भी होता हुआ तू अदृश्य होता हुआ यही रहता है, विद्युत रूप से पानी में भी तू रहता है, तेरा सर्वथा विनाश नहीं होता केवल अदर्शन मात्र होता है। अगला शब्द है लोधम, लोधम नयंती पशुम अन्यमाना, ये इसमें कुछ पुस्तकों में पशुम अन्यमाना पड़ा है, उसमें भी उन्होंने पशुम दे रखा है जो व्यास के युग, हाँ वो अशुद्ध पाठ है। लोभम नयंती पशु, पशु का अर्थ है सम्यक। लुब्धम ऋषिम नयंती पशुम अन्यमाना, स्वधर्म च्युत को लोभम, लुब्धम जो लोभ युक्त है उसको सम्यक जानते हुए नयंती, नयंती लोधम माने लोभ, लोभ युक्तम तपस क्षयो मा भूत इति लोभे तूष्णिम स्थितम ऋषिम माम विश्वामित्रम बद्ध्वा पशुमन्यमाना। इन्होंने तो यह अर्थ कर दिया कि जो विश्वामित्र है उसको बांध करके और उसको तपोलुब्ध, तप का लोभ ही कि मेरे तप का क्षय न हो, लोभे तूष्णिम स्थितम ऋषि माम विश्वामित्रम, तप से क्षयो मा भूत, तप का क्षय न हो, लोभे तूष्णिम स्थितम ऋषि माम विश्वामित्रम बद्ध्वा पशु मन्यमाना, पशुवत मन्यमाना एते वशिष्ठ पुरुषः एते पुरुषा नयन्ति। ये तो अच्छी बात है गुरुजी, तपस्वी को भी ले जा रहे हैं। कौन लिए जा रहे हैं? ये दूसरे वशिष्ठ वाले, वो विश्वामित्र को तप का लोभ ही, तप तो अच्छी चीज थी। लोभी एक तो धन का लोभी होता है, एक तप का लोभी, एक ज्ञान का लोभी, एक गुणों का लोभी, कई प्रकार के लोभी होते हैं ना। स्वामी दयानंद ने व्यवहार बाणों में लिखा है ना कि विद्यार्थियों को विद्या में लोभ, तो इसमें लोधम है मूल में तो मंत्र में पशु में पशु है, हाँ पशु का अर्थ वैसे वहां तो सम्यक किया है, इन्होंने पशुम कर दिया। मंत्र में तो पशु है और पशु का अर्थ पशुम कर दिया इन्होंने। निरुक्त वाले भाग में पशु उचित है या पशुम ठीक है? निरुक्त वाले भाग में तो पशुम ही ठीक है, इन्होंने पशुम अर्थ किया है, हैं? हाँ, द्वितीय एकवचन का लुक दिखा रहे हैं स्कंद स्वामी। तो फिर ठीक है, इसका अर्थ ये दिया है, जनाशय लोभम पशु मन्यमानान, जो क्षत्रिय लोग तपोलुब्ध ब्राह्मण को तत्वदर्शी समझते हुए युद्ध में नहीं पकड़ते हैं, न नयंती, युद्ध में पकड़ते नहीं हैं, जनाशय लोधम पशु मन्यमाना न नयंती, पशु का अर्थ देखने वाला, इन्होंने अर्थ कर दिया पशु मन्यमाना, वो तत्वदर्शी समझते हुए उसको नहीं पकड़ते, वाजिना अवाजिनम न हासयंती, जो सबल के साथ निर्बल का मुकाबला नहीं करते, वाजिना न अवाजिनम वाजिना हासयंती, अवाजिनम वाजिना जो सबल के साथ, वाजिना वाजी का तृतीया में वाजिना, वाजी सबल के साथ निर्बल का मुकाबला नहीं करते, अस्वात पूरा गर्दभम न नयंती, और घोड़े के मुकाबले में गधे को नहीं ले जाते, न गर्दभम पूरा अश्वान नयंती, गर्दभ के सामने अश्वों को नहीं ले जाते, घोड़े के समक्ष गधे को नहीं ले जाते, सायकस्य चिकिते, उन्हें राजा शस्त्रस्त के अधिकारी समझे, ऐसे यहां पर संदेश दिया गया बता रहे हैं, राजा को अपनी सेना में ऐसे सैनिक भर्ती करने चाहिए, युद्ध में ब्राह्मणों पर आक्रमण न करें, अपने से निर्बल के ऊपर हाथ न उठाएं, प्रबल शत्रु के मुकाबले में खड़े होकर अपनी हीनता न दिखाएं। तो ब्राह्मणों को निर्बल कह रहे हैं गुरु जी? ब्राह्मण जो है निर्बल नहीं कह रहे, ब्राह्मण के ऊपर हथियार उठाना अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, अपने से वो कह रहे हैं ना, अपने से निर्बल को ना मारे, तो इससे तो ऐसा जा रहा है कि ब्राह्मण निर्बल है, शारीरिक दृष्टि से तो निर्बल ही है, जब वो हथियार ही नहीं चला रहा, जब हथियार ही नहीं चला रहा तो निर्बल ही है। और गुरुजी ये व्याख्याकार कर रहे हैं कि पशु ऋषि को पशु समझ करके उसको ले जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। पशु माने तत्वदर्शी? नहीं, पशु का मतलब ऐसा जानवर कर रहे हैं। न सायकस चिकिते जनाश, हे ये जो जनाश है ना, जो जो लोग लोधम पशुम मन्यमाना, तपोलुब्ध ब्राह्मण को तत्वदर्शी समझते हुए युद्ध में नहीं ले जाते, नहीं पकड़ते, न को सब जगह जोड़ रखा है, न सायकस चिकिते जनाशो लोधम नयंती, न अवाजिनम वाजिना हासयंती, न गर्दनम पुरोग अश्वा नयंती, तीन न है, सायकस्य चिकिते वो जो है राजा शस्त्र अस्त्र के अधिकारी समझे, सायकस्य अधिकारी समझे, सायक का अधिकारी समझे, जाने, चिकिते का अर्थ है जाने, सायक मतलब बाण। हाँ जी, होम ओ अच्छा इसको सेव करो, सेव तो रहता है।